شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همیشه همراه ماست و تنهامون نمیذاره. عزیزای دلم سلام. خب مسواک زدین و آماده هستین که قصتون رو بشنوین و بعدم بخوابین. امشب براتون یه قصه دارم که خیلی شیرینه. میدونین چرا؟ چون توی قصه‌مون هم شیرینی های خوشمزه هست هم خاطرات شیرین. بله اسم قصه‌مونم هست شیرینی های مادر بزرگ. اون روز قرار بود نگین به همراه مامان و بابا و داداش کوچولوش به خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ برن. نگین کوچولو دختر خوب قصه ما خیلی خوشحال بود. آخه دلش برای عزیز جون و آقا بزرگ یه عالم تنگ شده بود. بعدش هم آخه قرار بود اون روز آقا بزرگ برای نگین یه بادبادک درست کنه. بله بچه ها، خانواده نگین از خونه ها و ماشین ها و مغازه ها گذشتن و بالاخره رسیدن خونه آقا بزرگ و عزیز جون. بله اونا وارد خونه شدن، همه مشغول سلام و احوال پرسی بودن که نگین گفت آقا بزرگ باد بادک خوشگل من کجاست؟ آقا بزرگ گفت دخترم باد بادکت آماده است، فقط مونده گوشواره هاشو وصل کنم. عزیز جون یه ظرف پر از شیرینی آورد و نگینم یه دونه برداشت. چه شیرینی! بابای نگینم یه دونه از شیرینی ها رو برداشت و گفت به به به به چی کار کردی عزیز جون، عطر شیرینی ها تا سر کوچه پیچیده. عزیز جون خندید و به نگین گفت دخترم فکر کنم باز دوباره امروز بابات میخواد همه شیرینی ها رو بخوره. نگین گفت بابا محسن این همه شیرینی رو چجوری میخواد تنهایی بخوره؟ عزیز جون گفت مگه برا تعریف نکردم؟ قدیما یه بار بابات یه ظرفو که پر از شیرینی بود تنهایی خورد. حالا بشین تا برا تعریف کنم. عزیز جون نشست، تکیه داد به پشتی گلدار قرمز و گفت من یه ظرف بزرگ شیرینی پنجره ای درست کرده بودم. بابا محسنت که اون روزا فقط 4 سالش بود خواب بود و منم داشتم رادیو گوش میکردم. اون روزا بهمن سال 57 بود، سال انقلاب. مردم همه یک دل و یک صدا شده بودن، میخواستن که انقلاب پیروز بشه. امام خمینی تازه چند روزی بود که بعد از سالها دوری به ایران برگشته بودن. آقا بزرگتم از صبح زود رفته بود بیرون برای تظاهرات. من دلم مثل سیر و سرکه میجوشید، اما چون بابا محسنت اون موقع ها کوچیک بود نمیتونستم تنهاش بذارم و جایی برم. برای همین کارم شده بود گوش دادن به رادیو، که یه دفعه برنامه رادیو قطع شد. فکر کردم رادیو خراب شده، خاموش روشنش کردم، صداشو تا آخر زیاد کردم، اما انگار فایده نداشت. دیگه داشتم از رادیوی کوچیکم ناامید می شدم که صدای رادیو بلند شد و گوینده با یه عالم هیجان گفت توجه توجه، این صدای انقلاب ملت ایران است. عزیزم باورت نمیشه، میخواستم از شادی بال در بیارم، نمیدونستم گریه کنم بخندم. خلاصه این یعنی ما پیروز شده بودیم. با عجله رفتم به طرف حیاط و داخل کوچه شدم. خیلی از همسایه ها مثل من بیرون اومده بودن، شادی میکردن. یه دفعه یاد پسرم محسن افتادم که تو خونه تنهاست و با عجله برگشتم. وقتی رسیدم میدونی چی دیدم؟ محسن از خواب بیدار شده بود، نشسته بود جلوی ظرف شیرینی و دلوپی شیرینی میخورد. حتی یه دونه شیرینی هم توی ظرف نمونده بود. وقتی خاطره عزیز جون تموم شد، نگین کوچولو یه دونه از شیرینی های پنجره ای رو برداشت، کمی از اون خورد و گفت: وای عزیز جون، این شیرینی ها خیلی خوشمزه است. تا بابا محسن همه رو نخورده زودتر قایمشون کن. با این حرف نگین همه با صدای بلند خندیدن و آقا بزرگ گفت: آره دخترم، بیا بریم شیرینی ها رو از دست بابا محسنت قایم کنیم. راستی پاک یادمون رفت، تو نمیخوای باد بادکتو ببینی؟ بله بچه ها، نگین تازه یاد باد بادکش افتاد و دست آقا بزرگو گرفت تا با هم به اتاقی برن که باد بادک قشنگش اونجا منتظر نگین بود. خب بچه ها، شما هم شیرینی خونگی دوست دارین؟ خاطرات شیرین مادر بزرگ یا پدر بزرگتون رو چطور؟ اگه به خونه مادر بزرگ و پدر بزرگ رفتین، یادتون باشه ازشون بخواین براتون یه خاطره تعریف بکنن. خاطرات پدر بزرگا و مادر بزرگا همیشه شیرینن، مخصوصا اگه از خاطرات خوب پیروزی انقلاب تعریف کنن. خب امیدوارم که شما هم شیرینی بخورین، نوشید جونتون، اما زیاده روی نکنین. باریکلا، به جای منم یه دونه کوچولو بخورین. دستتون درد نکنه. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خداحافظ همگی شما.